أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا وصفاتك وردتك الخط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ نور جاءت آية صورة حاشد สามนะครับอายะ253ซึ่งเราได้อ่านอายะรวมความหมายโดยสังเขตแต่ก็ทางด้านที่สังเขตก็ได้ใช้เวลานานพอสมควรวันนี้เราก็จะขอใช้เวลาในการทบทวนسن فيه وإن كثير لمن دا علماء اتباع فما القرآن ليلة مسمى من خطني ني نوعة تيكي وقومك يصغر ناشد سعني تطوى الكين من خط لي سمع في نوتي الميدي يصغر ناشد سعني الله لي تعطي وقت بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وان رسول الله من عليه بنكون نيم وفوق عودي يدين قوة ايه بنكون وان رسول تقربوا لقرنان سورة البقرة يعني نبي موسى نبي عيسى نبي داود كب لقى نبي الإلم في مجرب سيد وحيد رب قوة มีบางคนบางท่านเนี่ยดีเด่นกว่าบางท่านนั่นคือมันกันละมันบอกว่าในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่อัลลอฮ์ตรัสด้วยหมายถึงว่าพูดคุยโดยที่นบีนั้นได้ยินเสียงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ورفع بعضهم فوق بعض ورفع بعضهم درجات และได้ส่งยกบางคนในหมู่พวกเขาขึ้นหลายขั้นหมายว่าหลายขั้นเหนือกว่าอีกบางท่านนะครับอาตัยนาอิสซาบะนะมารยามัลบัยนะแล้วเราได้ให้บรรดาหลักฐานอันชัดเจนก็คือมุอฺซะมหัศจรรย์ที่หันให้แก่อีซาบุตรของมารยามวะอัยยะดนาฮูบิรูฮิกุดุสแล้วเราได้สนับสนุนเขาด้วยวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์ท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามولو شاء الله لهاك الله سبحانه وتعالى ما اقتتل الذين من بعضهم من داعش كل لانجا فوق هوقا كن ميكافا كن مايتين وكن يخبيان كن يوكب شتانا كن كن نبي عيسى وا بن تين نبي بن مهد لي بن فجاء بن تبوت نبي تبدا قجد ينتي بان نكاي لكي ในศาสนาที่ไม่เชื่อกันหรือเปล่าเขาก็ขัดแย้งกันและก็ต่อสู้กันรบกันสงครามมินบาดีมาจาอทูมบัยนะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์เขาจะไม่ขัดแย้งกันและจะไม่ฆ่าฟันกันหลังจากได้มีบรรดาหลักฐานอันชัดเจนมาอย่างพวกเขาหมายถึงว่าที่เขาขัดแย้งกันแล้วก็ข้าฟันกันนี้หลังที่มีหลักฐานชัดเจนที่มาจากอัลลอฮ์อย่างพวกเขาแล้วก็เราเคยบอกว่านี่เป็นหลักฐานชัดเจนนะครับว่าข้อขัดแย้งต่างๆในเรื่องศาสนา จำเป็นต้องมีหลักฐานชัดเจนปรากฏอยู่แล้วในประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งที่เป็นข้อขัดแย้งแต่ไม่จำเป็นเสมอไม่จำเป็นเสมอที่ทุกฝ่ายทุกคนจะประสบจะได้ค้นหาหลักฐานอันชัดเจนที่เกี่ยวกับประเด็นนั้นได้ความจริงนะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ปรากฏแน่นอนแต่มันมีหลักฐานในหลักฐานอาจจะมีหลักฐานคุ้มคือก็ต่างคนต่างค้นหาหลักฐานบางคนขยันเต็มที่ในการวิจัยประเด็นแต่ไม่ประสบความจริงไม่ประสบความถูกต้องเขาก็จะได้ผลบุญของการที่เขามีความบริสุทธิ์ค้นหาหลักฐานจริงๆแต่ไม่ได้แต่มีคนไม่ค้นหาเอาของบรรพบุรุษอย่างเดียว เอาชื่อเสียงเอากระแสส่วนมากอันนี้ก็บกพร่องถ้าไม่ได้วินิจฉัยตามกระบวนการวินิจฉัยที่ถูกต้องไม่ได้ผลบุญเลยไม่ได้ผลบุญเลยอาจจะได้ความผิดไปซ้ำไปนะครับวันนั้นกินสเตลส์แต่ถ้าว่าพวกเขาขัดแย้งกันดังที่มันมีหลักฐานชัดเจนแล้วแต่นี่คุณมันนะแล้วในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่ศรัทธาโอ้นี่คุณมันก็ต้องแล้วในหมู่พวกเขานั้นก็มีผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานี่เป็นสถานะของมนุษยชาติทุกยุคทุกสมัยก็มีที่ศรัทธาและมีที่ปฏิเสธมีที่ยอมรับมีที่ดื้อดึงมีที่นอบน้อมต่อพระบัญชาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และมีที่ยินดีว่าเราเชื่ออัลลอฮฺมักตะกันอัลลอฮฺยำมันทั้งหมดและหากว่าอัลลอฮฺทรงประสงค์แล้วมักตะกันพวกเขาก็จะไม่ฆ่าฝันกันเราประสงค์ไม่ขัดแย้งก็จะไม่ฝันไม่ฆ่าแสดงว่าอัลลอฮฺประสงค์ให้ขัดแย้งแต่อัลลอฮฺไม่ส่งเสริมไม่ส่งเสริมแล้วอธิบายเรื่องนี้ระหว่างประสงค์กับปรารถนาหรือประสงค์กับบัญญัติประสงค์สำหรับอัลลอฮ์เนี่ยมันเรื่องเดียวถึงแม้ว่าการกระทำของมนุษย์มันจะชั่วร้ายเพราะความประสงค์อัลลอฮ์เนี่ยจะทำให้การกระทำของมนุษย์เกิดขึ้นได้แต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์มันก็ไม่เกิดขึ้นถ้าคนหนึ่งประสงค์ยีนาอยากทำยีนาอัลลอฮ์ไม่ประสงค์มันเขาก็จะไม่ยีนาถ้าอัลลอฮ์ประสงค์จะไม่ได้ส่งเสริมและไม่ปรารถนาคือประสงค์ไอ้เขาทำยีนามีฮิกมัตมันก็มีฮิกมัตบางอย่างมีบางกรณีระหว่างบางก็ไม่รู้ฮิกมัตว่าอัลลอฮ์ให้เขาทำยีนาจะได้เขารู้ผิดและกับเนื้อกับตัวจะเป็นฮิกมัตแบบนี้ก็ได้อัลลอฮ์ประสงค์ให้เขาทำยีนาเนี่ยจะได้ถูกลงโทษและสังคมรู้ความรุนแรงของบทการลงโทษของยีนาก็เป็นไปได้นะครับทีนี้ที่อัลลอฮ์ประสงค์ความชั่วร้ายในโลกนี้นี่ย่อมมีฮิกมัตและไม่เรียกว่าความประสงค์อัลลอฮ์นี่นะอัลลอฮ์ประสงค์สิ่งเลวร้ายเพราะในการกระทำของอัลลอฮ์และก็เจตนารมณ์ของพระเจ้านี่ไม่มีอะไรที่เรียกว่าชั่วไม่มีอะไรที่เรียกว่าเลวมันเลวในมุมมองของเราเช่นเราทำยีนาเลวแต่ที่อัลลอฮ์ประสงค์ที่อัลลอฮ์ประสงค์เนี่ยอันนี้ไม่เลวแน่นอนเพราะมีฮิกมัตมันเลวเพราะเราทำมันเลวเพราะเราทำนะครับอันนี้ต้องเข้าใจอัลลอฮ์ดีได้บอกว่าชั่วไม่ใช่ในกะไม่มีอะไรเลวร้ายที่จะอ้างถึงพระองค์ได้อ้างว่าอัลลอฮ์ประสงค์เลวหรือการให้ทำหรืออนุมาได้ทำเลยเป็นไปแม้กระทั่งการที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้มีคนกาเฟรมีคนปฏิเสธมันเลวเพราะมนุษย์เนี่ยปฏิเสธแต่ที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้เขาปฏิเสธเนี่ยนี่ไม่เลวเพราะอัลลอฮ์อาจจะมีเหตุผลนี่นะมันถูกบรรจุในความศรัทธาของความศรัทธาของเราต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ว่าเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์เป็นพระเจ้าที่ไม่มีข้อบกพร่องเป็นพระเจ้าที่ไม่ประพฤติไม่กระทำไม่ประสงค์สิ่งที่มีบกพร่องอัลลอฮฺทำอะไรไม่บกพร่องแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของมนุษย์ที่จะตั้งคำถามสอบสวนคำถามสอบสวนอัลลอฮ์ لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون ไม่บังควรที่จะตั้งคำถามสอบสวนอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ประสงค์อย่างนี้ล่ะทำไมอัลลอฮ์ทำอย่างนี้ล่ะทำไมอัลลอฮ์ตักเบียดตัวอย่างนี้ล่ะอันนี้ถามอย่างนี้ไม่ได้แต่ถามเพื่อศึกษาค้นหาฮิกมัตของอัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์ทำไมจึงทำอย่างนี้ออกอาจจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ค้นหาในฮิกมัตของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้นะครับก็ได้เวลาที่อัลลอฮฺฟาดูนายูรีแต่ถ้าว่าอัลลอฮฺนั้นทรงกระทำตามที่พระองค์ทรงประสงค์อันนี้เราก็ได้ทบทวนแล้วนะครับมาดูรายละเอียดที่มาอินมีกระซีรได้อธิบายไว้เกี่ยวกับประเด็นกล่าวนี่มุมมองกันละมั้งและเราก็ที่กระรุ่นที่เราบันนาบาบมาลาบาบบรรดาศูนย์บางท่านเนี่ยเราได้ให้มีความประเสริฐเหนือกว่าอีกบางท่านให้ดีเด่นกว่าบางท่านมิหุมมันกัลลัลลอฮ์ส่วนหนึ่งจาก หนุ่มนบีเนี่ยก็มีส่วนที่เราได้ตรัสด้วยคุยกับเขากล่าวคุยกับนบีและรอซูลอิมามอิบนุกะซีรได้บอกว่า يعني موسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم ما عرف منك النبي موسى يا محمد قال وليه بقى صنفا مي سمرة موسى ربه ستين القرآن والله ديترا دولة موسى لا سمرة فالنبي محمد من سنة متواترة من حديث ميكرسى متواتر وقوم ديت النبي محمد صلى الله عليه وسلم نيرهم نيهد كان معراج นะที่ท่านนบีได้ขึ้นไปอย่างชั้นฟ้าแต่อิหม่ามอิบนุกะซีรได้เสริมตรงนี้บอกว่ากะซาลิกะอาดัมเช่นเดียวกันท่านนบีอาดัมกะมาวะรดะบิฮิลฮะดีษุลมารวีฟีศอฮีฮิบนุฮิบบานดังที่มีปรากฏดังที่มีปรากฏในหะดีษที่บันทึกโดยอิบนุฮิบบานในหนังสืออัสซอฮีฮ์ของท่านที่จริงในตัฟซีรอิบนุกะซีรเนี่ยมีระบุแค่นี้ว่าและนบีอาดัมด้วยที่อัลลอฮ์ได้ตรัสด้วยที่อัลลอฮ์คุยกับนบีอาดัมด้วยมีหะดีษของนบีอิบนุฮิบบานแล้วก็จบก็ต้องไปค้นดูหะดีษใครจะได้ศึกษาแล้วนะก็ต้องเอามาทบทวนกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งข้อมูลประโยชน์รายงานโดยท่านอบูซาร์รับยัลลอฮุอันคุณตุท่านอบูซาร์อัลริซารีกล่าวกับนบีอัลรอซูลุลลอฮ์กามิลอัลอัมบิยาบรรดานบีและรอซูลเนี่ยเท่าไรจำนวนเท่าไรฟอนมิอะตุอัลฟิวะอัชรูนอัลฟันหนึ่งแสนสองหมื่นท่านหนึ่งแสนสองหมื่นท่านคุณตัวรอซูลอัลลอฮ์อับดุลบาบได้ถามท่านนบีกามิรุสุลุมินซาลิกบรรดารอซูลจากจำนวนนบีเนี่ยมหาศาลเนี่ยมีอยู่กี่ท่านกอลาซะลาซุมิอะตุวะซะลาซะตะอัชรจัมมันกะฟีรอจากบรรดานบี 120,000 ท่านนี่นะมีอยู่313ท่านจำนวนมากมายนะพี่น้องจำนวนมากมายที่เป็นรอซูลที่เป็นรอซูลกาลกุลตุยารอซูลุลลอฮ์นบีท่านอบูซาร์บอกว่ามันกานะอัวละฮุมใครที่เป็นนบีใครที่เป็นนบีท่านแรกกาลอาดัมนบีท่านแรกقلت يا رسول الله أنبي مرسل مؤتم رسولك أدم يبن نبي مرسل رسول بي ربع قال نعم نبي بطل شيء خلقه الله بيدي الله لي شعن أدم دوي رحب كوفاؤه ونفخ فيه من روحه لدي طعو ومنيان جاع ربا ساق رأوه وكلمه قبلا لدي ترك ด้วยกับท่านด้วยตรัสด้วยกับท่านนบีท่านนบีอาดัมอันนี้คือหลักฐานว่าอัลลอฮ์พูดคุยกับนบีอาดัมในฮะดีษนี้อยู่ตอนนี้ที่เราต้องชี้แจงว่านฟะฮ์ฟีมิรรูฮีและเป่าวิญญาณเราได้เป่าไม่มีเสียงเป่าได้เป่าวิญญาณในสำนวนฮะดีษบอกว่าเป่าวิญญาณของพระองค์ที่รูฮีและในคุรานอัลลอฮ์ก็ได้บอกฟะอิซาซอวัยตุฮูวะนะฟัคตุฟีฮิมิรรูฮิฟะกออูละฮูซาญิดีนอัลลอฮ์กะมะลาอิกะฮ์บอกว่าถ้าข้าได้สร้างเขาแล้วสร้างอาดัมวะนะฟัคตุและได้เป่าวิญญาณของฉันในตัวเขาแล้วพวกเจ้าจงกราบให้แก่เขาให้แก่นบีอาดัมนี่เราพูดกับมะลาอิกะฮ์ไอ้พวกไรกันยาไรมารยาไรความบริสุทธิ์แล้วก็นี่ไงหลักฐานชัดเจนว่าอัลลอฮ์เนี่ยสามารถเป่าวิญญาณของพระองค์ในร่างกายของมนุษย์ได้ ล้วพวกมุสลิมเนี่ยปัญญาอะไรมันปฏิเสธว่าอัลลอฮ์นี่ไปอยู่ในรูปร่างของอีซาของพระเยซูนี่ข้อนี้ข้อนี้มาแย่งนะครับเพราะเรื่องวิชาการแย่ไม่ได้นี่พูดมันต้องเข้าท่ามันต้องเข้าท่าคือไม่มีในฮะดีษในอายะห์ในฮะดีษนี้นะครับบรรดาอุลามะห์ของศาสนาอิสลามก็ทั้งหมดก็พูดในทำนองเดียวกันในทัศนะเดียวกันว่าอันนี้ชัดเจนนะครับว่าไม่ได้หมายรวมว่าไม่ได้หมายรวมวิญญาณของอัลลอฮ์ไม่ได้หมายรวมวิญญาณของอัลลอฮ์ไอ้วิญญาณของใครก็วิญญาณที่อัลลอฮ์สร้างไว้ซึ่งวิญญาณที่อัลลอฮ์สร้างไว้นี่นะมีความศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากว่าอัลลอฮ์สร้างไว้เพื่อเป็นวิญญาณของนบีเพราะเป็นวิญญาณที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีความดีเด่นอัลลอฮ์จึงอ้างถึงพระองค์ว่าเป็นวิญญาณของพระองค์อาทิเช่นอัลลอฮ์มาได้บอกว่าข้อเรียกว่านิสบะตุตัชรีฟไม่ใช่นิสบะฮะกีกียะนิสบะมะจาซียะนิสบะตุคืออะไรนิสบะแปลว่าอ้างถึงไม่ใช่ฮะกีกียะไม่ใช่การอ้างถึงจริงๆไม่ใช่ของอัลลอฮ์จริงจริงอ่ะแต่นิสบะมะจาซียะเป็นอุปมาและทำไมอุปมาเพื่อให้เกียรติวิญญาณของนบีอาดัมเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์เนี่ยให้เกียรติทำไมเกียรติอ้างถึงอัลลอฮ์นี่ยิ่งมีระดับอาทิเช่นอัลลอฮ์ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ของพวกสมุทรกลุ่มชนของนบีซอลเลห์ได้กล่าวถึงตูดที่อัลลอฮ์ให้เป็นมุอ์จิซะห์เป็นอภินิหารแก่ท่านนบีซอลเลห์อูดเนี่ยมีสามารถดีดนมจากอูดเนี่ย และกลุ่มชนสมุทรทั้งหมดเลยสามารถดื่มนมจากอูดตัวเดียวอัลลอฮ์ได้เรียกว่านาก็ตัลลอฮิวะซุกยาฮ์นาก็อูดของอัลลอฮ์นาก็ตัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องการอูดไม่ใช่เพราะอูดเนี่ยเป็นอภินิหารมวยอย่างอันหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้กันนบีศ็อลิห์เนื่องจากว่าเป็นอภินิหารอย่างที่อัลลอฮ์ให้แต่เรื่องยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ก็จึงต้านถึงพระองค์และเป็นอุปของอัลลอฮ์เป็นการตัสรีฟให้เกียรติเพราะเป็นอภินิหารที่ยิ่งใหญ่ที่มาจากอัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่ของอัลลอฮ์ไม่ใช่อัลลอฮ์ที่อุปนี่แค่แบบนั้นเลยหรือที่อัลลอฮ์เรียกมัสยิดฮารอมเนี่ยบัยตุลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่ในบ้านใช่บัยตุลลอฮ์เป็นบ้านที่อัลลอฮ์สร้างไว้จะได้เป็นจุดมุ่งหมายของผู้ศรัทธาแต่เนื่องจากว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จึงอ้างถึงอัลลอฮ์นี่ก็เรียกว่านิสบะตุตัชรีฟอุลามะอิสลามบอกว่านี่เป็นข้อตอบโต้ต่อพวกคริสต์ไม่ใช่ข้ออ้างดิฉันทำไมเขาบอกว่าตกลงพวกคุณบอกว่ามีพระบิดามีพระบุตรมีพระกิจที่เป็นพระบิดาที่เป็นพระบุตรเพราะอัลลอฮ์ทรงเสด็จลงมาแล้วก็ยอมที่จะแปรรูปของพระองค์เนี่ยมาอยู่ในร่างกายของพระเยซูจึงเป็นพระบุตรของพระบิดาตกลงพระวิญญาณของอัลลอฮ์นี่ไปอยู่ในร่างของมนุษย์เนี่ยก็จะเป็นพ่อกับลูกใช่ไหมและนบีอาดัมกับอัลลอฮ์ถ้าจะมาอ้างตรงนี้เนี่ยก็จะได้ว่านบีอาดัมก็เป็นนบีอาดัมก็เป็นพ่อหนุ่มด้วยเป็นลูกด้วยแล้วก็เป็นพ่อของนบีอาดัมขัดเคลื่อนตรงไหนพวกคริสต์เพราะไม่มีนะครับในไบเบิลหรือเตารอนี่ไม่มีชัดเจนไม่มีในไบเบิลอะไรที่บ่งอะไรที่กล่าวอะไรที่พูดชัดๆหรือไม่ชัดก็ไม่มีว่าอัลลอฮ์ลงมาอยู่ในร่างกาย เอาแล้วนี่เขาเอามาจากไหนเรื่องนี้ไอ้นี่ไงเนี่ยว่าอัลลอฮ์ลงมาอัลลอฮ์เขาบอกว่าพระเจ้ามีเครียดว่าความผิดของลูกหลานอาดัมนี่มันเยอะก็ต้องลงมาถ่ายโทษให้ก็ยอมที่จะลงมาแล้วก็เสียสละประสบกับความยากลำบากจะได้เป็นการลดเป็นการล้างบาปของมนุษย์นี่เรื่องนี้ก็ไม่มีนะในเดือนนี้ไม่มีแล้วเอามาจากไหนอ่ะเขาสันนิษฐานว่าที่เขาสันนิษฐานว่าเหตุการณ์การตรึงบนไม้กางเขนของผู้ที่ถูกฆ่าเนี่ยว่าเป็นพระเยซูนี่นะเขาสันนิษฐานมาจากบางองค์การในไบเบิลที่พระเจ้าได้ตรัสถึงผู้ศรัทธาว่าเป็นบุตรของพระองค์และกลับเกี่ยวกับพระเยซูว่าเป็นบุตรของพระองค์เขาก็เลยตีความว่าอิสลามเนี่ยเป็นพระบุตรของพระองค์แต่นักปราชญ์อิสลามบอกว่าเมื่อตรวจสอบบรรดาองค์การในทุกศาสนาเนี่ยจะพบว่าการที่พูดถึงว่ามนุษย์เป็นบุตรของอัลลอฮ์เนี่ยอันนี้เรื่องนี้มีแม้แต่เรื่องในตัวเราพวกมนุษย์ก็จะพูดว่าเราเนี่ยเป็นลูกหลานของเราแต่อันนี้เป็นอุปมาที่ในภาษาโบราณเขาใช้กันลูกหลานของอัลลอฮ์นี่นะแต่หมายถึงว่าเป็นคนใกล้ชิดว่าก็ละตียะฮูดและนัสซาระนะฮ์นุอะบะนาอุลลอฮิวะอะฮิบบาอูนี่มักรบุนกุรอานพวกยะฮูดนัสซาระนี่กล่าวว่าเราเนี่ยเป็นลูกหลานของอัลลอฮ์หมายถึงว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดแล้วก็มีหะดีษสำนวนหนึ่งบทหนึ่งแต่ไม่น่าเชื่อถือนะแต่สำนวนมันบ่งว่าในภาษาอาหรับและในภาษาทั่วไปนี่มันมีอุปมาแบบนี้อะลีบอกว่าอัลอัฏฟาลวะยาลุลลอฮ์เด็กเนี่ยเด็กน้อยเนี่ยเด็กอายุน้อยนี่นะเป็นลูกหลานของอัลลอฮ์หมายถึงว่าเนี่ยเด็กเขาเป็นคนบริสุทธิ์เด็กเนี่ยเป็นคนบริสุทธิ์นะครับก็แสดงว่าเรื่องนี้มันไม่เป็นหลักฐานหรือไม่เป็นข้ออ้างที่สามารถอ้างได้สำหรับชาวคริสต์เกี่ยวกับการอ้างว่าท่านนบีอีสาเป็นพระบุตรของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ดูนี่นะไม่ต้องดูที่อื่นจะได้มีสมาธิทิลกัลรุซุลฟัดดัลนาบะอ์ดะฮุมอะลาบะอ์ดมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นข้อสงสัยสำหรับคนบางคนที่บอกว่าดูตรงนี้เนี่ยตอนนี้ต้องเตรียมสมาธิให้ดีนะวิชาการบางท่านบอกว่าอย่าใช้คำว่าสมาธิเขาก็นั่งสมาธินี่มันเป็นของเขามันเป็นเรื่องของเขาแต่ที่จริงเนี่ยคือคำว่ามีสมาธิเนี่ยคือมันเป็นคำสั่งถ้าเราเข้าใจคำนิยามของคำศัพท์โดยไม่คาดเคลื่อนไม่สงสัยไม่อะไรไม่สับสนนะก็ไม่เป็นไรเช่นเราคุยกันเนี่ยพี่น้องกลับบ้านเนี่ยอย่าลืมซิกเก็ตนะอย่าลืมซิกเก็ตอันนี้คุยด้วยกันเรารู้หลักการศาสนาเกี่ยวกับซิกเก็ตไม่มีใครจะเข้าใจว่าโอ้กลับบ้านแล้วมีประโยชน์ทำไมโคโซฟีเนี่ยผมว่าอย่างนี้เลยไงอย่าลืมซิกเก็ตนะอย่าลืมคำว่าประโยชน์นะคือคำศัพท์เนี่ยถ้ามีคำนิยามเข้าใจกันชัดเจนมันก็ไม่มีปัญหาที่จะเอามาใช้ถ้าเข้าใจกันชัดเจนนะถ้าไม่มีปัญหาที่จะเอามาใช้แต่ถ้าสับสนว่าสมมติว่ารู้ว่ามีใครนั่งอยู่เนี่ยเป็นโซฟีแล้วก็อย่าลืมกับบ้านซิกเก็ตนะซิกเก็ตคืออย่างนี้ต้องอธิบายนะครับนี่เราต้องตั้งใจเพราะมันมีประเด็นที่อุลามะฮ์ได้พูดเกี่ยวกับตัวบทหลักฐานที่อาจมองว่ามันไม่ตรงกันแต่ที่จริงเนี่ยมันตรงกันก็คือในอายะห์นี้อัลลอฮ์ได้บอกว่าทิลกัรรุซุลฟัดดัลนาบะอ์ดะฮุมอะลานี่คือบรรดานบีและรอซูลบางท่านเนี่ยดีเด่นกว่าบางท่านแสดงว่าอัลลอฮ์ยอมรับและระบุและจัดชัดเจนเลยว่านี่มีบางคนเนี่ยเป็นเพียงกับบางคนนะครับ อันนี้คือความหมายตรงนี้นะถ้าไปอินตีล่ะมีอุลามะก็เลยบอกว่าแล้วถ้ามีจะมีข้อสงสัยกล่าวขึ้นมาว่าถ้าไม่จำเอาแล้วจะรวมได้จะรวมได้ไงประสานกันได้ไงระหว่างอายะนี้ที่มีการยืนยันในความประเสริฐในความแตกต่างความดีเด่นระหว่างบรรดานบีและรอซูลว่าในอัลฮะดีษซาบิตบิศอฮีฮัยนะฮะดีษที่น่าเชื่อถือในบุคอรีและมุสลิมรายงานโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าอิสตับบะรัจุลุมมินัลมุสลิมีนวะรัจุลุมมินัลยะฮูดชาวมุสลิมกับชาวยิวสองคนก็อยู่มะดีนะห์นี่ยิวก็อยู่มานานแล้วอยู่ไม่ยอมรับอิสลามก็ตอนอยู่ก็มีก็มีมนุษยสัมพันธ์กันมานานแล้วแม้กระทั่งนบีเข้ามาดีนะก็ไม่ได้ตัดความสัมพันธ์ก็ธุรกิจการค้าอะไรกับอะไรนี่ก็เหมือนเดิมพออยู่ตอนนั้นยังไม่ได้ประกาศตัวเป็นศัตรูนี่ก็เช่นเดียวไม่คือไม่มีใครที่เรียกว่าศัตรูถาวรตลอดกาลให้อยู่ประกาศตนยอมรับในหลักการของศาสนายอมรับในกฎหมายอิสลามยอมจ่ายยิซยาเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอัลลิมมะอัลลิมมะขาดไม่ได้ต้องป้องกันทรัพย์สินของเขาแต่ตราบใดประกาศตนเป็นศัตรูกับอิสลามไม่ประสงค์ดีกับอิสลามแล้วก็จะกลายเป็นศัตรูนี่แล้วก็มีความขัดแย้งเล็กน้อยที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างมุสลิมกับยูกับมุสลิมก็ทะเลาะกันด่ากันสตับด่ากันประนามกันฟะกาลัลยะฮูดียุฟีกัสมินยุกซิมุฮูยูก็เลยพูดด้วยใช้การสาบานในการสาบานยุกซิมุลาวัลลดิสตัตามูซาอัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่ไม่ฉันไม่ยอมเลยขอสาบานด้วยพระผู้ทรงให้ท่านนบีมูซาเป็นนบีที่ดีเด่นกว่าบรรดานบีในสากลโลกแต่ว่านบีมูซาเนี่ยดีกว่านบีทุกคนมุสลิมก็ทนไม่ไหวก็เลยตกหน้าตะลอตอมาดีฮาวะซะลิยูดีฟะกาลไอ้ขบีษคือเขาทะเลาะกันก่อนหน้านี้นะก็ยังไม่ดีใช้มือเลยแต่ต้องเขาเออย่าว่ามูซาเนี่ยดีกว่าทุกคนทุกนบีนี่นะมุสลิมคนนี้เนี่ยทนไม่ได้ไอ้ขอบิสไอ้ขอบิสไอ้เลวเพราะอะไรเพราะที่บอกว่านบีมูซาจะดีกว่านบีมุฮัมมัดไอ้ขอบิสไอ้เลววะฮะลามุฮัมมัดซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะดีกว่านบีมุฮัมมัดอีกหรือนี่ก็นบีมุฮัมมัดอีกหนึ่งเจ้าอัลยาฮูดียูชาวยูเนี่ยก็มาอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาฟ้องนบีตัชตะกะอะลัลมุสลิมฟ้องที่มุสลิมครับฟะกาลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีจึงบอกจึงสอนบอกว่าลาตุฟัดดิลูนีอะลัลอัมบิยาพวกท่านอย่าถือหรืออย่ายกขั้นของฉันหรือระดับของฉันความประเสริฐของฉันเหนือกว่านบีอื่นๆฟะอินนัลนาสยุซอกูนเพราะในวันกิยามะห์นี่บรรดามนุษย์ทั้งหลายนี่จะสลบจะเสียชีวิตด้วยการเป่าของอิสรอฮีลนะฟะอะกูนอัวะละมันยุฟีกและฉันจะเป็นคนแรกที่จะตื่นในวันเกียร์มาหลังที่มีการเป่าแล้วคนจะตายไปหมดแล้วนบีจะเป็นนบีมุฮัมมัดเป็นคนแรกอัลวะละมันยูฟีกนายก็จะเป็นคนแรกที่ตื่นฟะอัจิดูมูซาบาติชันบิกออิมะติลอัรชขณะนี้ฉันเป็นคนแรกที่ตื่นแต่พอตื่นแล้วฉันจะเห็นจะพบว่านบีมูซากับขาบัลลังก์พระบัลลังก์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อยู่ก็ไม่รู้นบีมุฮัมมัดบอกว่าขาโต๊ะขาบันลังเนี่ยอันนี้อุลามะก็เลยก็ต้องศรัทธาว่าพระบันลังของอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีอำนาจ ความนั้นไม่มีค่าพวกกระแสเราที่บอกว่าพระบัลลังก์อิสตัวอาลาบเนี่ยอัลลอฮ์เหนือไปอยู่เหนือบัลลังก์สถิตนี้อยู่บนพระบัลลังก์อ๋อนี่หมายถึงว่าอัลลอฮ์ครองอำนาจอารชของอัลลอฮ์นี่อำนาจอะไรมีค่าก่ออิมาตุลอารชเนี่ยครูอุลามะซุนนะห์นี่ก็จะเอาหลักฐานต่างๆนี้มาโต้พวกอัชอะรีก็บอกว่ายะดุลลอฮิฟะกออิดีฮิพระหัตถ์ของอัลลอฮ์เหนือกว่าพระหัตถ์ของพวกเขาเฮ้ยพระหัตถ์ของอัลลอฮ์เนี่ยพระหัตถ์ยะดุลลอฮ์พระหัตถ์ของอัลลอฮ์นี่หมายถึงว่าอำนาจมีความสามารถมีชานุภาพชาวซุนนะห์ก็เลยบอกว่าอ้าวนี่มาขลักตุบียาได้ยังที่อัลลอฮ์บอกว่าสร้างอาดัมด้วยพระหัตถ์2พระหัตถ์2อำนาจอ่ะให้เลยไม่เอาก็หลักฐานในตัวบทมันจะมีหลักฐานและสุนนะอันสุนนะจะมาเชื่อว่าอัลลอฮ์มีกี่พระหัตถ์รู้ไหมรู้หรือไม่รู้ฮะไม่รู้ก็บอกสิไม่รู้ฮะอะไรนะอุดมีด้านขวาไม่มีด้านซ้ายอัลลอฮ์มีสองพระหัตถ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์มีกี่สิบปีแล้วยังไม่รู้ว่าอัลลอฮ์มีกี่พระหัตถ์มีสองว่าตามตัวบทหลักฐานในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีข้างขวาแน่นอนแต่ข้างซ้ายอุลามะห์ขัดแย้งกันนะครับอุลามะห์ขัดแย้งกันว่าจะพูดว่าอัลลอฮ์มีข้างซ้ายหรือไม่มีเพราะท่านนบีเคยพูดบอกว่าอัลลอฮ์จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยข้างมือขวาของพระหัตถ์ขวาของพระองค์แล้วนบีได้เสริมบอกว่าและทั้งสองมือของพระองค์เป็นขวาอุลามะห์บางท่านก็เลยบอกว่าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเช่นนี้เนี่ยก็เพราะคำว่าซ้ายเนี่ยในตัวที่มีในความเข้าใจในความหมายของอาหรับเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่มันไม่อ้างถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์มาก็เลยบอกว่าก็ไม่ควรที่จะบอกว่าอัลลอฮ์มีมือซ้ายแต่มีมือสองข้างสองข้างยังไงอ่ะโอ้ยเราอย่างนี้เหรอโอ้ยมีไหล่ติดหยุดหยุดต้องบอกว่ามีพระมีมือเนี่ยคุณอย่าไปไกลเลยนะอย่าคิดอย่าจินตนาการมาถึงแล้วชกต้องบอกว่าพระองค์กล่าวพระองค์ลำดับพระองค์มีดวงตาพระองค์มีขาพระองค์มีเท้าทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนี่นะทั้งหมดเลยเนี่ยเราเชื่อในเนื้อหาแต่ไม่เชื่อว่าเหมือนเราอันนี้ต้องยอมรับเอาละเมื่อจินตนาการว่าเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้อันนั้นแหละที่ต้องตัดออกไปเลยนะครับแต่นบีมุฮัมมัดบอกว่าพอตื่นอะจากการเป่าครั้งที่สองของอิสรอฮีลหรือครั้งที่สามของอิสรอฮีลตกลงเป่าสองครั้งหรือสามครั้งสองหรือสามฮะแสดงว่าไม่ได้ฟังองค์อาคีดะพูดมาแล้วสามครั้งนะครับเป่าครั้งที่สามไม่ตื่นตื่นพอตื่นนบีบอกว่าอัลวันมันมีฉันเนี่ยเป็นคนแรกที่ตื่นแต่ขณะที่นบีบอกว่ายืนเราเป็นคนเดียวแต่จะเห็นว่าเอ้ยนบีมูซาก่อนนั่นนี่กำลังจับขาพระบัลลังก์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อยู่นบีบอกว่าฉันไม่อดรีดังนั้นฉันไม่รู้ข้าพเจ้าไม่รู้อาซาตะกับลีอันดูซีบิซาตะติตูร์ฉันก็ไม่รู้ว่านบีมูซาเนี่ยตื่นก่อนฉันหรือที่นบีมูซาไม่ที่นบีมูซาเนี่ยตื่นก่อนฉันเนี่ยเพราะนบีมูซาไม่ได้ตายด้วยการเป่าอันเนื่องจากว่าเป็นการชดเชยจากครั้งที่เ النبي موسى بي بي شمر ري ري ري ري بي بي هاي رسي قام هاي قام موسك ในขณะที่ได้ยินเสียงเสียงไม่ใช่ได้ยินเสียงในขณะที่ภูเขาอัตตูรเนี่ยที่ได้ถล่มลงมาจากการเสด็จของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เรียนอัสบายแล้วในสุรษะอัลบาครานะที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้เสด็จลงบนภูเขาแล้วภูเขาอัตตูรก็ถล่มลงมาเนี่ยนบีมูซาแล้วก็70ท่านของบรรดาซุลมานก็ตายไปรู้เสียไปว่าจะหลุดไปนบีมุฮัมมัดฉันก็ไม่รู้ว่าที่ท่านนบีมูซาเนี่ยตื่นเนี่ยตื่นความฉันหมายถึงว่าได้ยินเสียงการเป่าของสุรบีและตายไปแต่หรือที่ตื่นเนี่ยว่าตั้งแต่แรกเลยเนี่ยได้ยินเสียงเป่าและไม่ได้ตายเพราะชดเชยไม่ให้ประสบสิ่งที่ได้ผู้คนเนี่ยได้ประสบเพราะท่านเคยประสบมาแล้วในเหตุการณ์ของภูเขาอับตุ๊กนบีบอกว่าฉันไม่รู้แต่ที่แน่นอนว่านบีมูซาอยู่ตื่นก่อนนบีมุฮัมมัดตื่นก่อนท่านนบีมุฮัมมัดดังนั้นท่านนบีเลยบอกว่าฟะลาตุฟัดดิลูนีอะลัลอันบิยาดังนั้นพวกท่านอย่ายกระดับฉันหรือเชื่อว่าฉันประเสริฐกว่าบรรดานบีและรอซูลเรียกกล่าวใช้คำนี้ดีกว่าพวกท่านเรียกกล่าวว่าฉันประเสริฐกว่าบรรดานบีอื่นๆในรายงานลาตุฟัดดิลูบัยนัลอัมบิยาอีกสำนวนหนึ่งพวกเจ้าอย่ากล่าวว่าฉันประเสริฐกว่านบีอื่นพวกเจ้าอย่ากล่าวว่าฉันประเสริฐกว่านบีตกลงฮะดีษบทนี้นบีบอกว่าอย่าพูดนะว่านบีมุฮัมมัดประเสริฐกว่านบีอื่นแต่ในอายะห์ลอยบรรดานบีและรอซูลดีเด่นดีประเสริฐกว่าอัลลอฮ์ได้ใช้คำเดียวกันนะทิลกะรุซูลฟัดดัลนาฟัดดัลนาแปลว่าให้มีความประเสริฐกว่าและในฮะดีษเนี่ยก็กล่าวเดียวลาตุฟัดดิลูเนี่ยประเสริฐอย่ากล่าวว่าประเสริฐกว่าตกลงจะเข้าใจสองบทนี้ยังไงอันหนึ่งกุรอานอันหนึ่งฮะดีษผู้ศรัทธาผู้มีความรู้ก็บอกว่าผู้ที่กล่าวอายะห์นี้ก็คือผู้ที่สอนนบีให้กล่าวเรื่องนี้นะแสดงว่ามันต้องมีวิธีการหรือข้อวินิจฉัยที่สามารถรวมหรือประสานระหว่างสองบทนี้ได้อิมามอิบนุกะซีรได้บอกว่ามีอยู่5ทัศนะมีอยู่5ทัศนะอะฮาดุฮาทัศนะแรกนะครับอันฮาซากานกับละอันยะอลัมบิตัฟดีลวะฟีฮาซานะซัรอ๋อคือมีความวิจารณ์ที่บ่ายไม่มีความขัดแย้งระหว่างอุลามะฮ์นักวิชาการอิสลามว่านบีมุฮัมมัดประเสริฐกว่านบีมูซาไม่มีความขัดแย้งแต่ที่เขาขัดแย้งกันว่าเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าบรรดานบีประเสริฐกว่าแล้วนบีก็ใหญ่กล่าวว่าใครประเสริฐกว่าใครนบีกล่าวด้วยทั้งนี้เรารู้ว่านบีมีประเสริฐกว่านบีมุฮัมมัดมีประเสริฐกว่านบีมูซาถ้าจะน่าแรกนี่มาอินเตอร์เยอร์เองนั้นบอกว่าอุลามะท่านบอกว่าที่นบีห้ามไม่ให้กล่าวว่านบีมุฮัมมัดประเสริฐกว่าอันนี้ก่อนที่นบีจะรู้ว่าท่านประเสริฐกว่านบีอื่นนบีจึงห้ามพอนบีรู้ที่หลังนี่นะนบีก็เลยบอกอันนี้ผมที่ดูบุคอรีเหมือนกันอันน่ะสัยยิบุวะนบีอาดัมวะนฟาร์ฉันข้าพเจ้าเป็นนายสัยยิบนายเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเป็นผู้นำเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในหมู่หรือในบรรดาลูกหลานของอาดัมทั้งปวงวะลาฟัคร์โดยไม่มีความเย่อหยิ่งใดๆในการอ้างนี้ในการกล่าวตรงนี้ก็นี่นบียืนยันแล้วว่านบีประเสริฐกว่ามนุษย์ทั้งหมดแต่ในนี้ว่านบีแจ้งเพราะเป็นอะกีดะห์ เรียกว่าอะกีดะห์แปลว่าเป็นความเชื่อหลักอีมานที่มุสลิมต้องเชื่อว่านบีมุฮัมมัดในหมู่บรรดามนุษย์นี่นะเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐยิ่งแล้วจะมีใครเชื่อว่าคนอื่นหรือใครอื่นในหมู่มนุษย์เนี่ยประเสริฐกว่าท่านนบีนั่นนะบอลาลาหรือผิดไม่แน่ใจเพราะอุลามะบางท่านได้กล่าวว่าเป็นมุตตะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่บอลาลาแน่นอนว่าใครเชื่อว่าใครประเสริฐบรรดามนุษย์หรือนบีรอซูลประเสริฐกว่านบีอันนี้หลงแน่นอนบอลาลาแน่นอนแต่ไม่แน่ว่ามุตตะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่แต่อิมามอิบนุกะซีรไม่ให้น้ำหนักในทัศนะนี้เพราะว่าที่นบีตอนแรกไม่รู้ก็เลยห้ามไม่กล่าวว่านบีประเสริฐกว่าและที่หลังรู้ก็ไม่น่าจะใช่ฟีนอฟะวันนี้ฮะจะนอฟะมาบอกว่าน่าคิดไม่น่าจะใช่หมายรวมไม่น่าจะใช่อัสซานีทัศนะที่สองอันฮะจะกล่าวมินบาดิลฮัดมิวัตตะวาดุอีที่นบีพูดว่าพวกท่านอย่ากล่าวว่าฉันประเสริฐกว่านบีอื่นๆเนี่ยที่เราพูดอย่างนี้เนี่ยนบีกล่าวด้วยความนอบน้อมถ่อมตนให้คนอื่นเข้าใจว่านบีไม่ใช่เป็นคนที่ชอบอวดชอบโม้อวดนะนบีนอบน้อมถ่อมตนแก่บรรดานบีและรอซูลอื่นๆเหมือนใครที่เขาคนรวยนี่อยู่ด้วยกันนะก็ถามว่าใครรวยกว่าใครมีคนรวยคนหนึ่งที่มีมาแล้วผมเนี่ยจนที่สุดบางคนบอกเขาเป็นคนที่มีสตางค์มากที่สุดอาจจะทำตนกับคนอื่นอันนี้ก็เช่นเดียวกันทัศนะที่สี่อันนี้ก็ที่สามทัศนะที่สองนี่นะค่อนข้างมีน้ำหนักสูงนะครับทัศนะที่สามأن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر. وفي نبيها يقول وشان ترجل وطلقين ميكوني ديني ديني هتكام برنية فلعب أوان كان يهودي كذا وقال موسى ديكوا مسلم وقال عيسى ديكوا أي كيس مسلم وقال محمد ديكوا دو كيس ما عيسى ديكوا دو كل وتبرنين อย่าทะเลาะกันแล้วเอาพวกนบีเนี่ยมาโชว์นบีของท่านดีกว่าอันนี้เนี่ยพูดไม่ได้ทำไมก็พวกนบีและเราซูเนี่ยเป็นพี่น้องกันแต่พวกคุณจะเอานบีเนี่ยมาทะเลาะกันได้ไงก็อย่าพูดอย่างนี้ก็หมายถึงข้อห้ามนี่หมายถึงว่าอย่ากล่าวว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยประเสริฐกว่าในเหตุการณ์ที่พวกท่านเนี่ยขัดแย้งกันทะเลาะกันในเรื่องว่าใครประเสริฐกว่าใครก็อย่าเอามาพูดแบบนี้فذلك الذي لا تفضل بمجرد الآراء والعصبية ما أنتي هو فوق كم يطلع وكم فرسلت قواني بوي أغم ينديو بوي أغم ينديو ما أنتي هو مني كومون مني هيت مني قوم تطلع بمين مي بنكون تبقى تطلع بي كان ينين مي كوسب جينيا أني نبمين فوق داي.เช่นเราจะศึกษาว่าใครประเสริฐกว่านบีอีสาหรือนบีมูซาประเสริฐศึกษาได้ไหมศึกษาได้ไหมนี่ทัศนะนี่บอกว่าถ้าจะพูดในเชิงเอาอารมณ์เอาชนะอันนี้ไม่ได้แต่ในเชิงศึกษาว่าอยากจะรู้จริงๆว่าใครประเสริฐกว่าใครเนี่ยด้วยหลักฐานด้วยตัวบทด้วยเหตุผลอันนี้นะอุบายท่านนบีสาที่ห้าบอกว่าไม่ใช่มักกามุตตัฟดีลอิลัยกุมวะอินนามะฮูวะอิลัลลอฮิอัซซะวะญัลวะอะลัยกุมุลอิกียาดวะตัสลีมุละฮูวัลอีมานุบิหมายถึงว่าพวกท่านอย่ากล่าวว่าใครเป็นคนของใครเนี่ยด้วยทัศนคติของพวกท่านเองอย่าพูดว่าคนนู้นเป็นคนนี้เนี่ยด้วยความเห็นของตัวเองมันเป็นข้อตัดสินของอัลเลาะห์แล้วว่าใครเป็นคนของใครดังนั้นจะพูดนี่ก็ต้องอ้างอัลลอฮ์เพราะแท้จริงนี่อัลลอฮ์เป็นผู้ให้บรรดานบีและรอซูลบางท่านเนี่ยประเสริฐกว่ากันนะครับทัศนะที่มีข้างมีน้ำหนักมากที่สุดนะครับแต่ทัศนะที่สอง นะครับทีนี้อัลลอฮ์เนี่ยบอกว่าบรรดานบีและรอซูลบางท่านเนี่ยดีเด่นกว่ากันประเสริฐกว่ากันส่วนหนึ่งอัลลอฮ์ตรัสด้วยอัลลอฮ์พูดคุยด้วยก็เป็นอภินิหารเป็นมุอจิซาตอันหนึ่งอีกนบีมูซาท่านนบีมุฮัมมัดท่านนบีอาดัมได้ถ้าเราจะมาดูเมื่อความประเสริฐของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้เมื่ออัลลอฮ์ระบุว่าการตรัสที่อัลลอฮ์ได้ตรัสด้วยกับนบีรอซูลต่างๆเนี่ยมันเป็นข้อดีเด่นอันหนึ่งแต่นี่ท่านนบีมูซามุฮัมมัดและท่านนบีอาดัมนี่ก็ทั้งสามท่านนี่ก็ได้พูดคุยกับอัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดได้อะไรล่ะแล้วในบรรดาที่นี่หามโมริจักต่างๆนบีมุฮัมมัดได้อะไรดึงดึงและประเสริฐกว่านบีอื่นแล้วทำไมต้องตั้งคำถามแบบนี้เราเคยบอกว่าก่อนอายะห์อัลกุรซีนี่นะมันต้องมีความสำคัญในอายะก่อนหน้าอายะห์อัลกุรซีอายะห์อัลกุรซีมันจะมีเนื้อหาสำคัญมากเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับพระเจ้าดังนั้นอายะก่อนอายะห์อัลกุรซีนี้ก็ต้องกล่าวถึงเรื่องสำคัญที่จะเตรียมพร้อมซึ่งจิตใจของผู้อ่านอัลกุรอานเนี่ยให้เข้าสู่อายะห์อัลกุรซีด้วยพื้นฐานที่จะทำให้ทราบซึ่งและเข้าใจลึกซึ้งในอายะห์อัลกุรซีอะไรล่ะในอายะห์เนี่ยโดยพูดถึงเรื่องกะลามุลลอฮ์ซึ่งเป็นลักษณะดีเด่นที่อัลลอฮ์ได้บอกให้กับบรรดานบีบางท่านเท่านั้นแต่ในเรื่องกะลามุลลอฮ์เนี่ยอย่างที่บอกกับพี่น้องว่านี่นบีรอซูลเขาคุยกับอัลลอฮ์แล้วเราจะได้อะไรอย่างนี้ที่บทเรียนที่เราได้มาอัลลอฮ์คุยกับบรรดานบีรอซูลแสดงว่านบีรอซูลบางท่านเนี่ยประเสริฐกว่าก็เพราะอัลลอฮ์คุยกับเขาและอย่างเราไม่ใช่นบีรอซูลแล้วก็ไม่สามารถคุยกับอัลลอฮ์ได้เหมือนบรรดาเรื่องนั้นแต่อัลลอฮ์ได้ให้ความประเสริฐกับนบีแก่บรรดามนุษย์บางท่านที่จะมีความสามารถพูดคุยกับอัลลอฮ์ด้วยการอ่านอัลกุรอานเราก็เลยบอกว่าบุตรของเราคนที่อยากจะดีเด่นเหมือนนบีอัลลอฮ์ที่พูดคุยกับอัลลอฮ์นะก็ต้องมีความสัมพันธ์กับอัลกุรอานมากกว่าคนอื่นก็คือการอ่านอัลกุรอานเปรียบเสมือนพูดคุยกับอัลลอฮ์เราจะพูดคุยกับอัลลอฮ์ยังไงเราเนี่ยไม่ใช่นบีเราเนี่ยจะพูดคุยกับอัลลอฮ์ยังไงถ้าเราไม่มีความตระหนักในความสำคัญของอัลกุรอานไม่มีความเข้าใจในตำแหน่งของอัลกุรอานอายะนี้จึงให้คือสะกิดใจหรือดึงความสนใจให้เราหันมาพินิจพิจารณาให้มีตะดับบุรในความประเสริฐของอัลกุรอานยังไงผู้คนที่อ่านมิ่งมุมนั่งกันมาส่วนในบรรดาระซูลและนบีนี่อัลลอฮ์ได้พูดด้วยพูดคุยด้วยเราก็บอกว่าอัลลอฮ์ก็พูดกับนบีมูซาพูดกับนบีอาดัมพูดกับนบีมุฮัมมัดและนบีมุฮัมมัดนี่จะเด่นตรงไหนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวไว้ว่าหะดีษบันทึกโดยบุคอรีอัลกุรอานุลกะรีมอัลฟะดีลาตุลคอลิดะห์กุรอานก็บอกว่าอัลลอฮ์กุรอานเป็นความประเสริฐที่ถาวรของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์พูดคุยกับนบีอาดัมคุยแล้วรู้ไหมคุยอะไรรู้ไหมพูดคุยกับมูซาแล้วรู้ไหมพูดคุยอะไรตอร์นี่ไม่ใช่นะแต่ที่อัลลอฮ์ส่วนหนึ่งที่เป็นพระดำรัสแน่นอนที่ส่งมาอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่เป็นกาลามุลลอฮ์ที่เป็นคำพูดของอัลลอฮ์ชัดเจนที่ส่งมายังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือความประเสริฐที่ถาวรเป็นกาลามุลลอฮ์นี่เป็นคำดำรัสการตรัสระหว่างอัลลอฮ์กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ดีเด่นที่สุดท่านนบีได้กล่าวว่าฮะดีษเรื่องนั้นก็แล้วมูเรห์นบีได้บอกว่าไม่มีในอัมบิยาอินบีไม่มีนบีท่านหนึ่งท่านใดอิลลัอวะตียะมินัลอายาติมามิสลุฮูเอามามิสลุฮูอูมินะเอาอามะนะอะลัยฮิลบัชรไม่มีนบีท่านหนึ่งท่านใดเว้นแต่จะมีอภินิหารอายะและทางเจ้งชัดแจ้งด้วยหลักฐานนี้ด้วยหลักฐานที่เราให้แก่บรรดานบีทั้งหลายเนี่ยบรรดามนุษย์เนี่ยจะศรัทธาจะยอมรับว่าอินนามะกานัลลซีอูตีตุวะฮยันเอาฮาอัลลอฮุอิลัยแต่ส่วนพิเศษที่ฉันได้มาคือวะฮีคือคำสอนที่อัลลอฮ์ให้แก่ฉันฟะอัรจูดังนั้นฉันมีความหวังأني أكثرهم تابعا يوم القيامة بل لن جمي قام وانوى شمجة مكون تلي قوتام ما في سنة والقيامة ما في سنة والقيامة فعلا فقرآن يتعوض يوسم الصمم يتلقى أني نكف في بضوء خم خم بل لك صنب خم بل شبك شبك ส่งไปข้างบนไปขึ้นห้องน้ำข้างบนชิดขึ้นห้องน้ำข้างบนเลยดังนั้นฉันหวังว่าจะเป็นคนที่มีผู้ตามมากที่สุดในวันเกียรติ์มาว่าอันนี้เนี่ยจำไว้ดีนะเพราะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดสำคัญที่จะผูกพันกับอัลกุรอานทำไมอ่ะมินฮุมมันกัลลัมอัลลอฮ์ส่วนนึงในบรรดานบีละซุนเนี่ยอัลลอฮ์ได้พูดคุยกับเขาแล้วก็ส่วนนึงที่เป็นกะลามุลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้แก่นบีละซุนเนี่ยเด่นที่สุดเนี่ยคืออัลกุรอานเป็นอัลกุรอานอันยิ่งใหญ่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับมาจากอัลลอฮ์กุรอานยิ่งใหญ่ที่สุดทำไมมีการชี้ถึงเรื่องนี้ล่ะเพราะอีกอายะหนึ่งอีกสองอายะจะมีการกล่าวถึงอายะตุลกุรซีอายะตุลกุรซีนบีบอกว่าอายะตุลกุรซีอายะตุลกุรซีซัยยิดะตุอายะกุรอานอายะตุลกุรซีเป็นนายของบรรดาอายะในอัลกุรอานหากว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นจุดเด่นเป็นอภินิหารเด่นที่สุดของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระหว่างบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายและเป็นสาเหตุที่ทำให้นบีเนี่ยมีผู้ตามมากที่สุดกุรอานนะจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นบีมุฮัมมัดมีผู้ตามมากที่สุดนบีมุฮัมมัดมีผู้ตามมากที่สุดในวันเกิดเพราะอัลกุรอานนี่ถาวรอยู่ตลอดอันนี้ชัดเจนนะครับว่าผู้ตามของท่านนบีเนี่ยตามนบีเพราะอะไรเพราะอะไรอัลกุรอานครับตามนบีเพราะอัลกุรอานแต่เยี่ยวฉันตามนบีฉันเป็นมุสลิมแต่ไม่เอากุรอานถ้าหากว่าผู้ตามนบีก็คือผู้ที่ตามนบีเพราะอัลกุรอานนะแสดงว่าเพราะอัลกุรอานนี่คืออภินิหารเด่นที่สุดระหว่างบรรดานบีและรอซูล ล้วก็อายะห์อัลกุรอานจะเป็นนามแห่งอายะห์ของอัลกุรอานก็แสดงว่าคนที่จะเข้าใจอายะห์อัลกุรอานแล้วจะได้ความรู้เกี่ยวกับอายะห์อัลกุรอานเนี่ยจะได้เป็นคนที่มีลักษณะเหนือกว่าเป็นผู้นำเป็นคนที่มีตำแหน่งเหนือกว่าคนอื่นก็เนื่องจากว่าเข้าใจในอายะที่เป็นนายที่เป็นผู้นำที่เป็นหัวหน้าของบรรดาอายะทั้งหลายเดี๋ยวเราจะรู้ว่าการที่จะเข้าใจบางสิ่งบางอย่างในกุรอานจะทำให้มุสลิมเนี่ยมีอาคีดะห์ที่มั่นคงมีภาคปฏิบัติที่มั่นคงแล้วก็มีความสัมพันธ์กับอัลลอฮ์อย่างมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนามของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่อิสมุลลอฮิลอาซัมพระนามของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่ที่ใครใช้อัลลอฮ์จะมุสตะญาบดุอาของเขาเนี่ยอัลลอฮ์จะรับทันทีมีหะดีษบอกว่าอยู่ในอายะห์อัลกุรอานอยู่ยังไงอายะห์ก็เราเล่าคืออะไรอันนี้ก็ต้องคิดนะแต่วันนี้เราจะขออีกอายะห์นึงคืออายะห์254อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กล่าวว่ายาอัยยูฮัลละซีนอามะนูอันฟิกูมิมมารซักกูนากุมมินกับลอันยาตียะอ์มุลลาบัยอ์ฟีฮิวะลาคุลละตุวะลาชะฟาอะห์วัลกาฟิรูนฮุมุซซาลิมูนซึ่งมีใจความว่ายาอัยยูฮัลละซีนอามะนูอันฟิกูมิมมารซักกูนากุมโอบันดาผู้ศรัทธาทั้งหลายยาอัยยูฮัลละซีนจงบริจาคอันฟิกูจงบริจาคอันฟิกอันฟิกนี่มาจากนฟักก็คือว่าใช้จ่ายอันฟิกบริจาคส่วนหนึ่งจากสิ่งที่นิ่มมาส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราละก่อนหน้ากลุ่มเราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าให้บริจาคสิ่งที่เราให้แก่พวกเจ้าก็ที่บริจาคหมดนะนิ่มมาส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าบริจาคหมดนะนี่มีส่วนหนึ่งนี่มาเราจะกันแล้วก็แสดงว่ายุติธรรมนะแล้วก็ในเชิงภาษาเนี่ยคำว่าส่วนหนึ่งก็หมายถึงว่าส่วนน้อยไม่มีส่วนใหญ่ส่วนน้อยแต่ถ้าเราอยากจะบริจาคส่วนใหญ่หรือทั้งหมดนี่ก็ได้เราไม่ห้ามแต่ข้อบังคับเนี่ยว่าต้องบริจาคส่วนหนึ่งจากปัจจัยชีพที่อัลลอฮ์ให้แก่พวกเจ้าจงบริจาคนะมิงกอบลีอัยยะตียะก่อนจากที่วันหนึ่งจะมาวันหนึ่งจะมาเยามุนเนี่ยซึ่งเยามุลลาบัยอ์ฟฟีซึ่งในวันนั้นไม่มีการซื้อขายไม่มีการซื้อขายวะลาคุลละตุวะลาชะฟาไม่มีการซื้อขายหมายถึงว่าไม่มีการค้าไม่มีธุรกิจไม่มีบิสเนสนะวันละคุณละตุไม่มีธุรกิจมีราชการมั้งทายาทไม่มีธุรกิจไม่มีนักมีราชการมั้งและไม่มีการเป็นมิตรไม่มีคุณละคุณละแปลว่าเป็นมิตรวันละชาฟะและไม่มีชาฟะชัดเจนเหลือเกินมาชัดเจนคืออย่างนี้แล้วแต่ที่บายกุรอานนี่นะเขามีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องอะกีดะห์บางประการบางท่านบอกว่าต้องแปลจะเป็นยังไงก็ต้องแปลทำไมต้องเป็นเรื่องที่ต้องคำศัพท์ที่ต้องใช้คำศัพท์ไม่ใช้คำอธิบายไม่ใช่คำแปลเรื่องชะฟาอะห์นี่นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบนเตียงนะชะฟาอะห์ของนบีชะฟาอะห์ของนบีเรื่องที่ใหญ่โตในบนเตียงนะการช่วยเหลือของท่านนบีแก่มนุษยชาตินี่ท่านนบีจะอุ้มวอนต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เริ่มตัดสินเนี่ยชะฟาอุสมาการช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะกีดะห์ก็ควรใช้คำภาษาอาหรับสักหน่อยเขาก็เลยใช้ชะฟาอะห์แต่อันนี้มันไม่เกี่ยวกับนบีไม่เกี่ยวกับนบีแต่ที่จริงนะครับเรื่องนี้นักวิชาการในด้านความละเอียดเกี่ยวกับอธิบายหรือแปล คำฉับบางคำที่เกี่ยวกับหลักอะกีดะห์เนี่ยเขาบางคนละเอียดบางคนก็ไม่ละเอียดถ้าพูดถึงนักแปลภาษาอังกฤษเนี่ยหรือว่าภาษาอังกฤษถึงภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะละเอียดกว่าเขาจะกำหนดเลยนะว่าคำฉับอะไรที่เขาจะไม่แปลเช่นอัลลอฮ์ซะกาตซิยามอะไรเนี่ยเขาจะไม่แปลเขาจะทับศัพท์แต่ส่วนที่ต้องการแปลเนี่ยเขาจะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษแต่ก่อนโน้นอัลลอฮ์นี่เขาให้ God แต่มารุ่นหลังนี้เนี่ยไม่เอาแล้ว God มีเลิกเลยทำไมอ่ะพอมีนักแปลเนี่ยเริ่มศึกษาภาษาอาหรับและความหมายของภาษาอาหรับเนี่ยเขาได้ความลึกซึ้งในคำว่าอัลลอฮ์ฮะมากกว่าคำว่า God อย่างที่ผมเคยบอกว่า God มีกับพระเจ้าเนี่ยคล้ายๆกันแต่พอเปรียบเทียบกับคำว่า Allah มันคนละเรื่องความหมายไม่ถึงหรอกไม่ถึงกันอันนี้ตรงนี้ในชาวบ้านก็มุ่งที่ว่าไม่น่าจะทับศัพท์นะชาวบ้านเรียกว่าความช่วยเหลือตอนนี้ในชาวบ้านผมเลยดีอันนี้พูดถึงความช่วยเหลือทั่วไป Allah บอกว่าบริจาควันนี้บริจาคในโลกนี้ดุนยานี้ก่อนที่จะไปวันกิยามะห์นี่นะไม่มีนะการซื้อการขายไม่มีมิตรไม่มีคนจะมาช่วยไม่มีใครจะมาเป็นเส้นให้ท่านนะไม่มีใครจะมาช่วยเหลือมาสนับสนุนท่านวันกาฟิรูนะฮุมุซซอลิมูนและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นคือพวกที่อธรรมแก่ตัวเองคือบรรดาที่อธรรมคือจุลุมตัวเองอันนี้ไอ้พูดถึงเรื่องสอบกเรื่องการบริจาคทานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบทบัญญัติที่มีความสำคัญแต่เป็นข้อสังเกตว่าทำไมมาอยู่ตรงนี้ระหว่างการพูดถึงประวัติของนบีและรอซูลกับอายะห์อัลกุรซีถัดจากนี้ในอายะห์อัลกุรซีนี่อายะห์อัลกุรซีมีเหนือหน่วยการเอ่ยเรื่องสกัดเรื่องสบกทำดังดีหลังอายะห์อัลกุรซีหลายๆอายะห์เนี่ยจะมีการพูดถึงเรื่องสกัดอีกครั้งหนึ่งอย่างกว้างขวางละเอียดเลยจะมีการพูดถึงเรื่องสกัดสบกและเรื่องริบาความบริสุทธิ์แห่งสังคมผู้ศรัทธาสบกและความชั่วร้ายของสังคมแห่งอิบาห์แห่งดอกเบี้ยมีจะมีการอธิบายสรุปเลยตรงนี้แต่ทำไมเอาเรื่องนี้มาพูดเอาเรื่องสะบักข้อหนึ่งตรงนี้ก่อนอัลกุรอานดูเหมือนว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากจะให้บรรดามนุษย์หรือบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยได้ตระหนักในข้อปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่เป็นรูปธรรมหมายถึงว่าอะไรไอ้คุณฟีจะมีการพูดถึงเรื่องอัลลอฮ์เรื่องพระเจ้าคุณลักษณะของอัลลอฮ์บทบาทของอัลลอฮ์ในโลกการบริหารของอัลลอฮ์ในโลกและการพูดถึงเรื่องบริจาคเป็นการพูดถึงบทบาทของมนุษย์ในสังคมดูเหมือนว่าตัวเองต้องเข้าใจในบทบาทของตัวเองในโลกนี้และต้องทำให้เต็มที่นะเพราะวันเกียร์มาไม่มีนะจะมาขอสะบักก็ขอบริจาคเนี่ยต้องขอว่ากับเนี่ยไม่มีแล้วจะทำอะไรเนี่ยก็ทำในโลกนี้เพราะเป็นหน้าที่ที่ต้องบริหารชีวิตของตัวเองและก็ลูกของตัวเองพอกับจักรยานนี้เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะพูดถึงว่าบทบาทและก็การบริหารของอัลลอฮ์ในโลกนี้เป็นยังไงดูเหมือนว่าท่านจงทำหน้าที่ในโลกนี้ก่อนโลกหน้านะเหมือนที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทำหน้าที่ในการเนรมิตในการสร้างโลกนี้ขึ้นมาและบริหารท่านจะได้รับการตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับบทบาทของท่านแต่มีคือสันนิษฐานว่าความเหมาะสมของตำแหน่งอายะห์นี้ที่พูดถึงเรื่องซอดาเกาะห์ที่พูดถึงเรื่องการบริจาคทาน ปัจจุบันนี้เนี่ยนักสังคมวิชาสังคมเขาบอกว่าสหรัฐไม่สามารถที่จะบูรณะกิจการของสังคมโดยเฉพาะเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์นะเกี่ยวกับกิจการด้านสงเคราะห์ด้านช่วยเหลือคนได้โอกาสเนี่ยสหรัฐไม่สามารถทำหน้าที่คนเดียวเดี๋ยวนี้ก็เป็นวิธีทางวัฒนศาสตร์ว่าจำเป็นที่ฝ่ายเอกชนต้องเข้ามาช่วยฝ่ายรัฐในเรื่องนี้แต่เนื่องจากว่าแนวเซกุลาร์คือระบบการปกครองโดยแยกศาสนาจากโลกนี้นะมันไม่มีอะไรที่จะมาบอกชาวบ้านว่าทำไม่มีบุญฉะนั้นกิจการในสังคมที่รัฐฝ่ายรัฐเนี่ยต้องการให้ฝ่ายเอกชนเนี่ยเข้ามาช่วยนะเขาจะใช้อะไรลดภาษีใครทำอย่างนี้เนี่ยได้ส่วนลดใช้ด้วยแต่มีไหมทำดีแล้วลดหน้าไปเอาเนี่ยพ่อไม่เอาทำแบบนี้นะฮะนี่มันจะซึมซับมาเอาขอสปอนเซอร์หน่อยเนี่ยทำงานศาสนาก็ยังใช้ภาษาแต่ขอสปอนเซอร์หน่อยทำอะไรนี่เดี๋ยวจะทำมวลสารทำอีกจะต้องสปอนเซอร์อะไรอย่างนั้นทำสปอนเซอร์ฟรีๆนะต้องมีโฆษณาสปอนเซอร์นี่ก็ต้องมีโฆษณาโฆษณาผู้บริจาคบริษัทนี้บริจาคอะไรก็ต้องโชว์นะโชว์บริษัทนี้นะแล้วไม่ใช่โชว์อย่างเดียวนะโชว์แล้วโชว์กิจกรรมของบริษัทด้วยนี่เขาขายแพ้ขายมงขายอะไรตกลงที่บริจาคเพื่อสนับสนุนกิจการส่วนรวมของสังคมเนี่ยต้องการโฆษณาและเงินที่คุณซื้อโฆษณาเนี่ยซื้อผลประโยชน์หรือซื้อสวรรค์ไม่มีนะครับสมัยนบีหรือสมัยอารยธรรมอิสลามคนที่มาบริจาคแล้วบอกว่าถ้าอย่าลืมเอ่ยนะเดี๋ยวนี้เป็นเอกสิทธิ์เลยเอกสิทธิ์เลยอะบริจาคที่ไหนขอบคุณคนนั้นขอบคุณด้านลูกชิ้นขอบคุณด้านทอดปลาขอบคุณนะแล้วก็เฮกันยอมกันนะซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งน่ารังเกียจอย่างยิ่งที่สังคมมุสลิมเอาวัฒนธรรมเอาความเชื่อเอาระบบแบบนี้เนี่ยมาใช้ในฮิบาดะอันยิ่งใหญ่สำคัญในเรื่องสละก็เรื่องบริจาคเดี๋ยวจะมีเรื่องพูดถึงเรื่องการทำลายสละก็โดยตัวเองละเอียดในพูดถึงเรื่องนี้ที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าบริจาคก่อนที่จะมีวันไม่มีการค้าทำไมเรื่องอัลลอฮ์ทำไมเอาเรื่องการซื้อขายมาพูดตรงนี้เนี่ยทำไมก็เพราะเรื่องซอดาก้อนี่นะมันเป็นการค้าเป็นการซื้อขายซื้อขายเนี่ยซื้อขายต่ออัลลอฮ์เนี่ยคือซื้อสวรรค์แล้วขายอะไรก็ขายทรัพย์สินขายตัวเองชีวิตตัวเองเวลาตัวเองเนี่ยแล้วไปซื้อสวรรค์ซื้อขายเลยนะคุณตอนนั้นอัลลอฮ์ได้บอกใครอยากจะทำธุรกิจฮัลโหลบุญลูกมาอะไรที่จ้าร์อุ้งยิ้มธุรกิจทำด้วยอัลลอฮ์ผมจะมาเล่าข่าวสวรรค์เอาไหมธุรกิจอะไรนี่ก็ธุรกิจซื้อขายกับอัลลอฮ์อินนัลลอฮ์สตาร์มีนัลมุมีนอันซึ่งว่าเราดีอันนั้นเราจะอัลลอฮ์ซื้อแล้วซึ่งชีวิตของวันนั้นจะตัดสินใจได้ยิ่งและทรัพย์สินของเขาถ้าหากว่าเขาดีนะต่อสู้ดิ้นรนในหนทางอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และจะให้สวรรค์ซื้อขายเรากำลังซื้อขายกับอัลลอฮ์ในโลกนี้อัลลอฮ์บอกว่าบริจาคหมายถึงว่าจงซื้อขายกับอัลลอฮ์เถิดเรามีกุ้งเดียวก่อนที่จะมีวันเกียร์มันน่าไม่เอาไม่มีซื้อขายไม่มีซื้อขายหรือความหมายอะไรนี่หมายถึงว่าพวกท่านจงบริจาคเพื่อให้การบริจาคเนี่ยชำระมลทินชำระความผิดก่อนที่วันเกียร์มันนี่นะพวกเจ้าจะไปเจอมลทินเจอความผิดและต้องการชำระเนี่ยจะมาซื้อขายไม่ได้ไปด่าเขาไปว่าเขาไปใส่ร้ายเขานะไปทำร้ายร่างกายเขา ล้วก็วันกิยามะห์นี่เขาบอกว่าเอามาเอามาความดีอย่าเถอะนะความดีของฉันนี่พอดีเลยจะเข้าสวรรค์ฉันเนี่ยความดีของฉันนี่นะ50และความดีของฉันเนี่ย51นี่เข้าสวรรค์พอดีเลย1ฮัจญ์1คะแนนเข้าสวรรค์1คะแนนไม่ได้แต่ฉันยังมีสิทธิฮักกุลอะของฉันต้องได้ไอ้วันยังไงถ้าคุณเอาคะแนนของฉันเนี่ยช่วยเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าที่ฉันทำแกนี่นะฉันจะใช้เป็นสตังค์อะไรแบบนั้นก็ไม่มีแล้วไม่โอนที่ไม่มีการซื้อขายไม่มีชดเชยและดีได้อธิบายตรงนี้เนี่ยด้วยสำนวนที่ละเอียดบอกว่าวันเกียร์มาเนี่ยให้ชำระกันนะนะใครมีสิทธิ์กับใครเนี่ยให้ชำระกันมันก็มีอายะห์เยาวมุลลาดิรฮัมฟีวะลาดินาร์ก่อนที่จะมาวันที่ไม่มีดิรฮัมไม่มีดินาร์พูดถึงภาษาปัจจุบันเนี่ยไม่มีบาทไม่มีสลึงไม่มีแลกเปลี่ยนด้วยเงินตราเนี่ยไม่มีวะลาคินอัลฮัสนาตวะซิยะตะวะเงินตราที่ใช้เนี่ยคือฮัสนาตซัยยัดความดีและความชั่วเอามาอะไรที่ตบหน้าฉันวันนั้นน่ะที่ใจร้ายฉันวันนั้นน่ะเอามาอะไรเอาตบหน้าฉันเนี่ยตบหน้านี่ไม่ได้เรื่องไม่เข้าท่าทำไมอ่ะพอดีฉันนี่นะก็เหมือนคุณน่ะแหละความดีของฉันมี50ความเชื่อของฉันมี50ฉันต้องการคะแนนเดียวแล้วเข้าสวรรค์เอามาของฉันเอ้ฉันก็ช่วยดิเพราะฉันพอดีจะเข้าสวรรค์ถ้าฉันให้คุณเนี่ยฉันก็ไม่เข้าสวรรค์ไม่ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อ่ะมีบางคนมาโชคดีหน่อยความดีของเขาเนี่ย100แต่ความชั่วเนี่ย50เข้าสวรรค์แน่สบายเลย50ไอ้ดีๆเนี่ยคนนึงก็เอามาทำไมติดด่าฉันไม่มีปัญหาฉันมี50เอาไปหนึ่งไอ้คนนึงมาเนี่ยเอาไปได้เลยอีก50ไม่มีปัญหาเอาแจกไปแจกมาเนี่ยหมดเข้านรกเงี้ยเข้านรกก็ไม่เป็นไรมันเท่าๆกันแล้วก็คงไม่เข้านรกไม่อยู่กับอบูละฮับหรอกฉันยังมีความดียังไอ้นั่นยังสมดุลหน่อยเนี่ยพอจะเข้านรกนิดหน่อยนะนิดหน่อยยังไม่ทันพูดเนี่ยมาแล้วเอามาไม่มีแล้วหมดแล้วเอาได้ไงเอาความชั่วของฉันเนี่ยไปอยู่ให้แกก็ตอนแรกนึกว่าจะไม่อยู่ข้างล่างพอได้ความชั่วนี่นะไปละตกไปละแล้วเราบอกว่าในประโยชน์ไม่มีนะซื้อขายด้วยเงินตรานะเพียงฮัสนัตและเสียว่าแล้วคุณล่ะไม่มีอะไรเป็นมิตรไม่มีนะแต่เขาอัลลอฮ์นะมีตัวฉันนะมีนะแบบนี้ว่าแล้วชาวบ้านช่วยเหลืออยู่ชมรมด้วยกันนี่นะเช็คช่วยหน่อยนะไม่มีนะครับถ้ามันไม่อนุญาตนะนะไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีสิทธิ์ก็เป็นโอกาสดีที่จะย้ำเตือนพี่น้องว่าทำอะไรนี่นะคำนึงถึงเรื่องนี้นะรอดเมื่อรอดแล้วนี่ก็รอดเพราะตัวเองรอดก็ว่าอามัลของตัวเองไม่ได้รอดเพราะอยู่กับคนนู้นอยู่กับคนนี้อยู่กับคนนี้อยู่กับคนนู้นนะแล้วก็เป็นข้อเตือนสำหรับผมและสำหรับพี่น้องที่อยู่ใกล้ชิดกับผมไม่ที่ว่าอยู่กับเชคเนี่ยจะเข้าสวรรค์ไม่ที่อยู่กับเชคก็จะเป็นคนดีเนี่ยก็เพราะท่านถูกต้องเนี่ยเพราะท่านไม่ที่ถูกต้องเนี่ยเพราะอยู่กับเชคไม่ถูกต้องเนี่ยเพราะอยู่กับอาจารย์คนนู้นอาจารย์คนนี้ให้ทบทวนตัวเองให้ดีเรื่องนี้เนี่ยไม่มีนะไม่มีคุณเลยไม่มีอะไรเลยนิดไม่มีสักคำช่วยเหลือแล้ววันกิยามะห์นี่นะไม่มีนะครับถึงแม้ว่าในดุนยานี่เคยเป็นมิตรกันแต่วันกิยามะห์นี่พ่อแม่เนี่ยเขายังอยู่กันไม่ได้พ่อแม่ก็ยังช่วยกันไม่ได้นะครับจะขอให้เป็นข้อเตือนที่ในกุรอานที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เตือนพวกเราเป็นบทเรียนดีนะครับในชีวิตของเราในการที่มุนมุซอลิมุนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นคือพวกที่ทำตัวเองไม่มีนะครับใครที่จะเป็นผู้ทำยิ่งเนี่ยมากกว่าคนที่ปฏิเสธศรัทธาในโลกนี้ คนที่ไม่ยอมรับในพระเจ้าคนที่ไม่ยอมศรัทธาในพระเจ้าต่างหากนะครับที่จะเป็นคนซอลิมที่สุดเป็นผู้ทำที่สุดอาธรรมต่อใครอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้รับความกระสับนบีได้บอกว่าขอให้มนุษย์ได้ยินและสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยโดยรวมตัวกันสถานที่เดียวแล้วก็ต่อต้านอัลลอฮ์นะต่อต้านอัลลอฮ์ไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนอะไรทั้งสิ้นแล้วขอให้มนุษย์ทั้งหลายยินทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยรวมตัวกันที่เดียวกันแล้วทุกคนเนี่ยขอนี่ขออยากได้ขออัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาขอมนุษย์ได้ยินเนี่ยขอจะขออะไรเนี่ยใช่แค่อัลลอฮ์เกิดโอกาสให้ขอนี่ขอได้มีขอได้เป็นกษัตริย์ขอได้เป็นประธานาธิบดีขอได้ขอไปกี่พันล้านกี่แสนล้านเนี่ยต้องยินแล้วมนุษย์นะขอไปหมดอัลลอฮ์จะให้หมดนะจะไม่ลดหรือขาดจากคลังของอัลลอฮ์นอกจากว่าขาดเสมือนเข็มทิ่มไปในท้องทะเลหรือมหาสมุทรแล้วออกมาส่วนน้ำที่ติดกับเข็มเนี่ยจากน้ำที่อยู่ในมหาสมุทรเนี่ยนั่นแหละคือส่วนลดจากคลังของอัลลอฮ์อย่างที่ให้มนุษย์และยินทั้งหลายนะทำไมที่เนี่ยเราในโลกในโลกนี้เนี่ยทุกคนต้องรบกวนตัวเองว่าทำอะไรเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับผลกระทบนะเพราะอัลลอฮ์ไม่ต้องการเราอยู่แล้วสิ่งที่เราสะสมได้ที่เราได้ทำเนี่ยย่อมเป็นประโยชน์สำหรับตัวเราเองถ้าเราในโลกดุนยาเนี่ยไม่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองก็แสดงว่าทำตัวเองนั่นคือความหมายของอายะนี้นะครับแล้วก็จากสองอายะนี้นะครับเข้าสู่อายะอัลกุรซีอายะอัลกุรซีก็จะเป็นอายะที่255อายะห์อัลกุรซีนะครับจะเป็นอายะห์ที่มีความสำคัญมีอายะห์ที่มีความยิ่งใหญ่และมีจุดที่สำคัญมากในชีวิตของเราและในสังคมของเรายังไม่แน่นะครับว่าอายะห์อัลกุรซีเนี่ยจะใช้การบรรยายครั้งเดียวหรือสองครั้งแต่มีเรื่องที่อยากจะประชาสัมพันธ์ยังเป็นข่าวที่ศึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่แต่ยังไม่แน่นะว่าอาจจะเลื่อนเรียนศึกษายังไม่ได้อย่างนี้ถ้าใครมีความเห็นก็เสนอมาอาจจะเลื่อนวันอังคารเนี้ยเป็นวันศุกร์อาจจะนะเป็นวันอังคารเนี้ยเป็นวันศุกร์ที่จักรพงศ์ที่ไม่มีนะก็จะเริ่มจากวันอังคารเป็นวันศุกร์ชั่วคราวถึงสิ้นสุรอัลบักระแล้วก็เขาจะจบสุรอัลบักระก็ว่ากันอันนี้ก็ยังไม่ได้แน่นอนนะครับหมายถึงว่าถึงอาทิตย์หน้าก็ยังเป็นวันอังคารเหมือนเดิมถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะแจ้งล่วงหน้านะครับขอเป็นสัมพันธ์ด้วยนะครับสำหรับศุกร์นี้ก็คุตบะฮ์ซุมะฮ์บ้านติดดินนะครับเช่นเคยศุกร์สัปดาห์แรกแล้วหลังละหมาดอิชาเนี่ยครับก็จะไปร่วมงานที่ของอาจารย์นะครับจังหวัดอยุธยามัสยิดอัลมะดีนะฮ์ซอลิฮาตอิลัมกะรีมที่เป็นเจ้าภาพมุศัลลาอีดนะครับก็จะมีอภิปรายหลังเรื่องสังคุปนะครับของผมในชุดแรกหลังอิชาประมาณ3 ทุ่มกว่าแล้ววันเสาร์นี่นะครับก็ตอนเช้าที่ศิลปวัฒนาโรงเรียนวัฒนาผู้สูงอายุบรรยายด้านกสิกรรมเป็นต้นหัวข้อยังไม่รู้และสำหรับกลางคืนวันเสาร์กลางคืนคือที่จริงในมันมีตอนเย็นด้วยงานของบิดของเราบิดชื่ออะไรมูฮัมหมัดอาลีอยู่ด้วยบิดงานของบิดงานมีการหาเรื่องของบิดหลังละหมาดอัสฮัรก็หลังจากการเนี่ยเดินทางไปจังหวัดชลบุรี เศษพุทธิยามีงานอัลฟุรกานไม่ใช่อัลฟุรกานที่นู่นสำหรับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ตอนเช้าไม่มีแต่ตอนเย็นเนี่ยหลังนมัสการครับก็ที่บ้านแต่มีพันดินกองบางกอกน้อยนะครับนั่นแหละคืองานชมรมใส่น้ำเนี่ยเขาจะจัดงานขายอาหารใต้สะพานอารุณฮารุณบินอิมรอนอารุณอามารินแล้วสำหรับผมเนี่ยจะบรรยายที่บ้านธนิพันธ์ก็มีทางเลือกว่าจะต้องบรรยายก่อนแล้วก็ไปหนุนเขาหรือไปหนุนเขาแล้วไปฟังบรรยายอันนี้ก็เรื่องอะไรหรือมีทางเลือกที่สามทำได้ไปฟังนั่นไม่หนุนเลยก็ได้ก็ไม่มีข้อบังคับแล้วมีทางเลือกที่สี่ไม่ไปเลยแล้วจะเป็นทางเลือกเหมือนกันทางเลือกกันเอาครับงานของจ่ายน้ำเนี่ยเขาหารายได้เพื่อเป็นทุนในการเปิดใครสอนคุรานเด็กดินคลองบางกอกน้อยจำนวนร้อยเป็นร้อยเลยครับเขาจัดข้างในคลองของเขาซึ่งเป็นชุมชนที่ยากจนไม่ค่อยมีฐานะนะครับเขาก็ได้มาแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นนะครับก็มาช่วยกันมีคำถามไหมไอ้ถึงกุศลนะที่มานะเตรียมตัวนะอย่าพลาดนะอย่าพลาด ว่าอะไรคุณคร ับ ฟังดูเสียง เ รา ทราบข่าวอุบัติเหตุเมื่อวานนั่งขังสิ่งนี้น้องที่ถ่ายวีดีโอให้เรา อ๋ออย่าคุณแต่ดีแล้วผมรับทราบแต่ดีแล้วมาเข้าที่นี่เข้ากรุงเทพแล้วร่างกายดีแล้วครับ ครับคุณ เออเมื่อเช้า พี่น้องเบื่อใครที่ไหน อ๋อคุณยากุบกับใครอ่ะใ ช่ไหมคนที่ ขับรถให้จันทริศเขาไปใต้ก็ไปเนี่ยงานนี้แหละก็เดินทางใต้เนี่ยไม่รู้ที่ไหนก็ประสบอุบัติเหตุแล้วก็เมื่อคืนเขาเอาเข้ากรุงเทพแล้วก็อาการดีขึ้นแล้วมีคำถามไหมครับขอรู้จีดีสมมติมีที่จะประกาศจะบอกกับพี่น้องว่าโปรเจคเตอร์เครื่องนี้นะครับเรายืมมาใช้เครื่องนี้ที่กำลังใช้สไลด์ขณะนี้ภาพขนาดนี้คือเครื่องนี้ยืมมาแต่เครื่องของเราเนี่ยเจ๊งไปแล้วเจ๊งอยู่ภาษาไทยต่างกันเสียไปแล้วแล้วก็ซ่อมอยู่ตรงใช้งบ20,000กว่านะครับทีนี้ทางชมรมอัลซุนนะห์ก็ขอประกาศว่าจะมีโครงการซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์เครื่องใหม่ใช้งบประมาณ60,000บาทก็จะซื้อเครื่องที่สามารถใช้ในที่แจ้งที่สว่างของเครื่องเก่านี่มันความสามารถมันเล็กหน่อยแต่ในที่เครื่องที่มีความสามารถสูงหน่อยก็งบประมาณ60,000บาทนะครับใครที่ประสงค์จะบริจาคก็สามารถติดต่อคุณอนันต์ทองทาได้นะครับที่รับผิดชอบโครงการนี้นะครับขอขอบคุณที่ได้รับคำนะครับมีคำถามเขาบอกว่าผลบุญของการอะไรนะคือชิลโอชอบได้หลายอย่างมีโทรศัพท์นิ่งที่ห้องน้ำนะครับให้ลงโทรศัพท์ที่ห้องน้ำ ผลบุญของการถือสินอดใช้จากการทำการทำ แ ตกต่างก ัน มากน้อยแค่ไหน นี่ก็จะ ร าม ส่ง เสริม ย ัง ไง ผลบุญของอะไรนะ การดึงดูดอะไรนะ การดึงดูดใช้ครับการดึงดูดใช้ครับการทำกิจยะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน ผลบุญของการถือใช้ศีลอดและกับทำที่เดียวเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนมันไม่ได้แตกต่างคือถ้าเราวาจิตจงถือใช้เนี่ยก็ต้องถือใช้ทำที่เดียวไม่ได้ไอ้ที่ที่เดียวเนี่ยถ้าเราถือใช้ไม่ได้ถ้าถือใช้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องทำที่เดียวไม่มีข้อแตกต่างถ้าไหวถือใช้เนี่ยก็ต้องถือใช้แต่ถ้าไม่ไหวเนี่ยก็ที่เดียวจะมีบางกรณีที่ถึงแม้ว่าไหวก็อนุญาตทำที่เดียวอันไหนจะดีกว่าถือใช้ดีกว่าเช่นคนป่วยเขาเรียกอะไรป่วยมีโรคประจำตัวแล้วหมอบอกว่าไม่หายเลยแล้วจะยืดไม่ได้อันนี้เผอิญหายอินเดียเราให้แล้วหายเราให้แล้วหายไอตอนที่เขาไม่ได้ถือที่เหลือมีเขาออกซิเดียแต่ถ้าเขาหายแล้วเนี่ยอันไหนดีกว่าจะออกทีเดียวหรือจะถือใช้เพราะเขาหายแล้วไงไหวแล้วไงอันไหนจะดีกว่าจะถือใช้หรือจะออกทีเดียวดีกว่านี่ให้ถือใช้หรือผู้หญิงที่ท้องหรือให้นมในนมแต่ถ้าสำหรับอยู่ต้องเนี่ยถ้าออกทีเดียวไม่ต้องใช้แต่ถ้าอยากจะถือใช้อันไหนดีกว่าถือใช้หรือออกทีเดียวถือใช้ดีกว่านะครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته